L'amistat perduda. Fa uns quants anys, el país més dolç i més llunyà que pugui haver-hi, on tot eren muntanyes, bosc i herba, hi havia un petit poble amb casetes de pedra i carros de fusta. Allí hi vivia un home alegre, simpàtic i despistat, que es va casar i va tenir 5 fills, 3 nenes i 2 nens. Ells van créixer en l'amistat i l'amor que els havien donat els pares. Amb els anys, la dona va agafar un càncer i va morir. I els 5 fills se'n van anar a estudiar a la ciutat, deixant aquell home més sol que la una. L'home, cada cop, era més cruel i agressiu. Es barallava fins i tot amb els fongs quan es podia el formatge. Tothom li va agafar mania i el vell va anar a viure al bosc. I a partir d'allò, cada nit es veia reflectida a la lluna una calavera. Un dia de tempesta, un llamp va caure sobre el vell. L'endemà se'n va anar al cel amb la seva dona. Els 5 fills van tornar al poble i van ocupar el lloc dels seus pares. Van ser molt estimats pels veïns i van ser feliços, perquè sabien que els seus pares estaven ajudant-los des del cel. Diuen que ara l'home és allà dalt, és feliç i simpàtic, i també que a la lluna s'hi reflecteix un cor d'amistat i d'alegria. Paula.